program Trzeci Polskiego Radia, środa, 26 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, zapraszamy na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o Tomaszu Golobie, z którym jest już kontakt. Sportowiec został wczoraj wybudzony ze śpiączki. A także o nowym szefie BOR-u i stojących przed nim wyzwaniach. I trafionym piorunem samolocie, który bezpiecznie lądował wieczorem w Warszawie. Lekarze mówią, że jest jeszcze zbyt wcześnie, by rokować, czy Tomasz Golob powróci do sprawności, ale mają nadzieję. Wczoraj specjalistom z bydgoskiego szpitala wojskowego udało się wybudzić znakomitego żużlowca ze śpiączki farmakologicznej. Sportowiec został odłączony od respiratora, jest z nim kontakt, rozmawiał z lekarzami. Jest w kontakcie logicznym, oddycha samodzielnie. Oczywiście chciałbym tu zaznaczyć, że problemów jest jeszcze dużo. Natomiast sam fakt wybudzenia i odzyskania wydolnego oddechu jest naprawdę świetną wiadomością. Mówi ordynator oddziału klinicznego anestezjologii i intensywnej terapii Wojskowego Szpitala w Bydgoszczy dr Robert Włodarski. Sympatycy, kibice, zawodnicy i koledzy Tomasza Goloba pobiegli wieczorem wokół Stadionu Narodowego, by okazać mu wsparcie. Przebiegli 5 kilometrów. Na elewacji obiektu wyświetliło się hasło "Mistrz jest jeden". A Robert Korzeniowski mówił tak. Sportowy bohater powinien wiedzieć, że nie jest nam bliski, ważny tylko wtedy, kiedy sięga po medale, kiedy rozpala na to naszą wyobraźnię na arenie sportowej, na torze, ale po prostu kiedy jako człowiek jest w potrzebie i to jest wyraz takiego naszego oddania, poszanowania. Przypomnijmy, że w niedzielę doszło do wypadku, w którym Tomasz Golob ma uszkodzony rdzeń kręgowy i jeden z kręgów w odcinku piersiowym kręgosłupa oraz stłuczone płuca. Od dziś na czele Biura Ochrony Rządu generał Tomasz Miłkowski. Nominację wręczyła mu wczoraj podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Beata Szydło. Wierzę w to głęboko, że pod pana kierownictwem Biuro Ochrony Rządu będzie służbą profesjonalną, skuteczną i umiarkowaną. Generał Miłkowski wymienił 4 obszary, na których skupi się jego praca w BOR-ze. Zadania stojące przed tą formacją są niezmienne. To jest ochrona najważniejszych osób w państwie. To jest analogiczna ochrona delegacji zagranicznych z tej rangi gośćmi. Ochrona obiektów i budynków, które tego wymagają. I jak ustawa powiada, również ochrona byłych prezydentów. To jest ten zasadniczy trzon. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak wskazał jeszcze jedno zadanie. Reformę służb ochraniających najważniejsze osoby w państwie. Stworzenie podstaw organizacyjnych nowej formacji, która zastąpi Biuro Ochrony Rządu. To będzie osobna nowa formacja na temat ustawy, która będzie regulowała te działania, powiemy, w stosownym czasie. Minister Błaszczak ma nadzieję, że ustawa zostanie przyjęta jeszcze przed wakacjami. Tomasz Miłkowski ostatnio od lutego 2016 roku był komendantem małopolskiej policji, a wcześniej zastępcą komendanta wojewódzkiego policji we Wrocławiu. Trafiony wieczorem piorunem samolot linii Wizz Air bezpiecznie lądował na warszawskim lotnisku Chopina. Nie zastosowano awaryjnego trybu lądowania maszyny. Samolot leciał z Warszawy do Brukseli. Na jego pokładzie było około 220 pasażerów. Czytałem sobie wtedy spokojnie gazeta. Dosłownie wydaje mi się, że to było niedaleko mnie. Uderzył w nas piorun. Zobaczyliśmy taki błysk. Było to też takie dość gwałtowne szarpnięcie. Potem tak naprawdę wszystko się uspokoiło. Relacjonowała w TVP Info jedna z osób lecących maszyną. Pasażerowie otrzymali możliwość bezpłatnej zmiany rezerwacji albo zwrotu kosztów podróży. Sąd federalny w San Francisco uniemożliwił administracji Donalda Trumpa zablokowanie rządowych dotacji dla miast, które nie chcą wydawać służbom imigracyjnym nielegalnych imigrantów. Chodzi o takie metropolie jak Nowy Jork, Chicago czy Los Angeles. Wymiar Sprawiedliwości stanu Kalifornia uzasadnił swoją decyzję tym, że działania rządu w tej dziedzinie są sprzeczne z amerykańską konstytucją. Biały Dom ocenił, że takie stanowisko zagraża bezpieczeństwu państwa i już zapowiedział odwołanie. W Stanach Zjednoczonych miasta, które zapewniają schronienie nielegalnym imigrantom, nazywane są sanktuariami. Służby w tych metropoliach nie sprawdzają dokumentów mieszkańców pod względem legalności ich pobytu, a lokalne władze nie informują Urzędu Imigracyjnego o ich statusie. To kolejna w ostatnich miesiącach porażka administracji Donalda Trumpa w dziedzinie polityki imigracyjnej. Poprzednio zablokowane zostały 2 dekrety, które w założeniu miały zakazać wjazdu do Stanów Zjednoczonych obywatelom 7 państw muzułmańskich oraz uchodźcom z całego świata, przede wszystkim z Syrii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Wynik jest imponujący. 26 ton zużytych baterii i 62 tony elektrośmieci uzbierały szkoły biorące udział w akcji Zbieraj z klasą. Finał akcji odbył się na stadionie Legii w Warszawie. Najwięcej, bo aż 330 kg zużytych baterii i ponad 4,5 tysiąca kg zużytego sprzętu elektronicznego zebrali uczniowie zespołu szkół z miejscowości Wielowieś w Wielkopolsce. Opiekunka zwycięskiej grupy Halina Kazimierczak wyjaśnia, że uczniowie poznają sposoby ochrony środowiska poprzez działanie.

taka energiczna wiosna o poranku, to organek. Organek ostatnio na pierwszym, jeśli chodzi o listę przebojów. Proszę głosować na stronie internetowej. Cały zestaw do głosowania na listę. No i oczywiście przypominamy Państwu, że 2 maja, to już całkiem niedługo, 2 maja, polski top wszechczasów. Oj, będzie się działo. 10,5 minuty po 6 jeszcze. Dzień dobry, nie powiedzieliśmy. Dzień dobry Państwu, kłaniamy się. Zaczynamy poranną audycję. Zapraszamy do trójki. Dokładnie 15 minut po 6, a więc dziś. Zapraszamy do Trójki. I przypominamy, że jeszcze raz przypomnę, że 2 maja Polski Top Wszechczasów. To będzie 10. Polski Top Wszechczasów. Polecamy, mam nadzieję, że spędzą ten czas Państwo przy radioodbiorniku, a głosować możemy do piątku do 12. Proszę tego nie przegapić. 33 głosy do wykorzystania. Zatem warto. Niby dużo, ale też może i nie za dużo. Proszę sprawdzić na stronie internetowej cały zestaw. 2 maja także kończy się czas na złożenie PIT-ów. No właśnie, dziś porozmawiamy o tych, którzy zarobili troszkę za granicą. Generalną zasadą jest, żeby nie płacić 2 razy podatku od tego samego dochodu. Czyli żeby efektywnie osoba zapłaciła tylko raz w jednym kraju podatek od tego samego dochodu. Troszkę o tym porozmawiamy po 7.35. Mam nadzieję, że będą to przydatne informacje. Polecamy. Ale mamy także Dzień Przedsiębiorczości. Dziś, czy mają Państwo gen przedsiębiorczości? Zmysł? Smykałkę może? Jest taka żartobliwa wypowiedź Billa Gatesa, że on najchętniej zatrudniałby tylko ludzi leniwych, bo zawsze znajdą rozwiązanie, jak zrobić coś super szybko i super dobrze, bo im się nie chce. O tym po 6.35. Gen przedsiębiorczości. Albo smykałka, albo zmysł. Pytania z kosmosu, oczywiście kwadrans po 7:00 i to będzie z kosmosu dziś pytanie. Przed 7:00 jeszcze Filip Jaślar opowie Państwu o tym, co w kalendarzu, a przed 9:00 archiwum rozrywki, a tam słowa, słowa, słowa. Bojkot. Strachliwy kot. Baleron. Partner baleriny. Cysters. Kierowca cysterny. Jakie jeszcze słowa padną? Proszę się przekonać. Przed 9:00 trójkowe archiwum rozrywkowe. 16,5 minuty po 6:00. No i proszę pamiętać, że Piotr Łodej przy telefonie. ranek@polskieradio.pl, adres elektroniczny. 71335 SMS-owo. Aha, numeru telefonu nie podałem. 22 i 7 trójek już do dyspozycji w każdej sprawie. Może w sprawie genu przedsiębiorczości, może w sprawie słów. A jeśli chodzi o pierwsze strony gazet, to zajrzymy do nich za 3 minuty. Dla mniej niż godzinę. Pytania z kosmosu do doktora Tomasza. Gdyby państwo mieli pytania, to oczywiście proszę przesłać. ranek@polskieradio.pl. Pan Zbyszek właśnie przysłał takie pytanie. Mam pytanie do doktora Tomasza. Dlaczego tak bardzo podobają mi się piosenki Organka? Oczywiście przekażemy, ale rozumiem, że Kazabian już nie. A przecież ładny był Kazabian przed chwilą. Ale Organek też ładny jest. Oczywiście, staramy się. I Organek, i Florence, i Kazabian. Wszystko, 20 minut po 6. Zobaczymy, jak tam na pierwszych stronach. Łukasz Walewski, dzień dobry. Dzień dobry, witam. Zaczynamy od Rzeczpospolitej. Tutaj na pierwszej stronie dwie bardzo ważne sprawy. Spekulacja ziemią ukrócona. Agencja Nieruchomości Rolnych rzadko nie zgadza się na sprzedaż ziemi. W ciągu roku odrzuciła tylko 93 wnioski. Dane agencji wskazują, że obowiązujące od roku przepisy ograniczające obrót nieruchomościami rolnymi zadziałały i ziemię nabywają przede wszystkim rolnicy. Druga sprawa dotycząca surowców. Zachód wspiera Gazprom. 5 koncernów z Niemiec, Francji, Austrii i Holandii wyłożyło blisko 5 miliardów euro na rozbudowę Nord Stream 2. Zachodnie firmy w tym roku przekażą Rosjanom po 285 milionów euro w formie długoterminowego kredytu. W ten sposób ominą sprzeciw polskiego urzędu antymonopolowego. Teraz przechodzimy do pulsu biznesu. Tutaj nietypowa okładka z tym, co widzi snajper przez swoją lunetę, czyli celownik. No i sylwetka człowieka i wielki tytuł. Snajper strzelił sobie w kolano. Krytycy zmiażdżyli najdroższą grę CI Games. Akcjonariusze przypłacili nieudaną premię spadkiem kapitalizacji o 118 milionów złotych. Oby nie oberwała cała złota branża. No, zwykle słyszymy o tym, że gry komputerowe to taki biznes, który jest biznesem przyszłości. Wielkie pieniądze i wielkie zarobki. No, ale czasem można się też, jak widać, poślizgnąć. Snajper 3. Bardzo interesująca sprawa. Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Rewolucja w rentach. Specjalny zespół rządowy proponuje. Każdy będzie miał orzeczenie zdolny do pracy. Tak, rząd chce oszczędzić na rentach, by mieć pieniądze na program 500+ i obniżenie wieku emerytalnego. Musimy odejść od orzekania o niepełnosprawności na rzecz orzeczeń, co ktoś może jeszcze robić. Czyli nie opierać się na grupach niepełnosprawności i stopniu, ale wskazać w orzeczeniu, gdzie ktoś może funkcjonować na rynku pracy, mówi profesor Gertruda Uścińska, prezes ZUS. Eksperci, z którymi rozmawiała Gazeta Wyborcza, nie mają wątpliwości. Takie podejście oznacza, że dostać rentę będzie jeszcze trudniej. Nie jest też pewne, czy szef MON Antoni Macierewicz i szef MSWiA Mariusz Błaszczak zgodzą się oddać ZUS swoje kompetencje. Niewykluczone więc, że w przypadku rent MON i MSWiA zachowają się podobnie, więc będą tak jak w kwestii odebrania przywilejów służbom mundurowym oponować. No i to może zostać mocną, to może stać się dużą przeszkodą w reformie, która może zostać rozmyta. Czekamy, czytamy. No i jest jeszcze zdjęcie Sereny Williams, która ma 35 lat i jak czytamy w nagłówku, urodzę dziecko i wracam do tenisa. Gazeta pyta, czy po ciąży wciąż będzie ona numerem jeden. To a pani Serena jest w ciąży? Bo nie wiedziałem. No tak. Widzi pan. Urodzę dziecko i wracam do tenisa. To zapewne dotyczy jej planów. Ale tak naprawdę to chyba tylko Syryna to wie. No No, zaraz poczytamy. To dobrze. Na stronach sportowych. Bo na razie mówimy o pierwszych stronach, więc wróćmy jeszcze na pierwszą stronę Gazety Polskiej Codziennie. Tutaj czytamy o przeciekach, których boi się Pekin. Chińscy internauci, media i społeczność chińska na całym świecie żyją informacjami ujawnionymi przez zbiegłego miliardera Guo Wengyi. Guo dorobił się majątku, korumpując chińskich urzędników partyjnych i dziś opowiada o tym, wzbudzając popłoch wśród czołowych polityków HRL-u walczących o wpływy przed jesiennym zjazdem partii komunistycznej. No i jeszcze mamy artykuł dotyczący tego, co dzieje się w sądownictwie. Dwóch sędziów, Robert W. z Wrocławia i Paweł M. ze Szczecina, zostało złapanych przez sklepowych ochroniarzy z towarem w kieszeni. Wprawdzie postępowania dyscyplinarne trwają, odsunięto ich od orzekania, ale zarzutów karnych od miesięcy nie usłyszeli. To była okładka Gazety Polskiej Codziennie, a dziennik Gazeta Prawna. Na koniec wielka lustracja polskiej administracji. Urzędnicze związki zawodowe sympatyzujące z PiS chcą, aby rząd przeprowadził szeroką akcję lustracyjną w administracji państwowej. Każdy, kto pracował przed 1990 rokiem w organach bezpieczeństwa, a dzisiaj jest zatrudniony w urzędzie publicznym, zostanie poddany specjalnej procedurze oceny i być może zwolniony. Będą też badania, bo o tym powiemy później, dlatego że również na pierwszej stronie dziennika Gazety Prawnej mamy wyniki sondażu. Badanie panelu Ariadna, że 44% Polaków mówi Tusk na prezydenta. Tak mówi. Tak mówi. No, później do tego wrócimy. Do sondażu też wrócimy. To poranna prasa, pierwsze strony, Łukasz Walewski. Aha, to tam pan sprawdza, co z panią Sereną. No tak, ale wie pan, jak to jest, że to tylko ona wie, no, a pan mi trudne pytania od rana. No, no dobrze, no ale może tam, a ja tu sobie ze słuchaczami. Dzień dobry panu. Kłaniam się ze Staszowa, jak zwykle na rybkach, od 3.50. Moje futrzaki właśnie przyszły wtedy mnie obudzić. Pogodę mamy paskudną, tylko 7 stopni, całkowite zachmurzenie, ale może coś będzie brało. Tego życzymy zdecydowanie. Gdyby coś wzięło i gdyby dało się złapać, to proszę oczywiście dać znać 2273. Dzień dobry panu. Redaktorze, można odrobinę prywatę? Ależ zdecydowanie, bardzo proszę. Czy można byłoby mojej małżonce przekazać, że kot rano został nakarmiony i jeżeli kręci się koło miski, to próbuje zrobić rozbójnicze wymuszenie? Dobrze. Pozdrawiam. Przekażemy żonie. A gdyby były dwa koty i dwa kręciły się wokół miski, to można powiedzieć, że działając wspólnie i w porozumieniu pragną wymusić rozbójniczo. Przypomnijmy, że... Bojkot. Strachliwy kot. Baleron. Partner baleriny. Cysters. Kierowca cysterny. Takie właśnie wyjaśnienia słów będą przed dziewiątą w archiwum trójkowej rozrywki, a przypominam to dlatego, że ktoś napisał wielbicielka Britney Spears. To brytfanka. O, bardzo dziękujemy za takie wyjaśnienie. 71335 to SMS-owo. Już? No proszę pana, tak. Już wiem. Wiesz? Moje drogie dziecko, nie mogę się doczekać, aż w przyszłym roku pojawisz się w mojej loży na trybunie, napisała Williams na Instagramie. No czy pan ma wątpliwości? Nie, proszę już pana. Już nie. Tak samo jak nie miałem wątpliwości, jak Robert Lewandowski włożył sobie piłkę pod koszulkę. Wszystko było jasne. No nie, to ja wychodzę. 26 po 6. prawda, tak ładnie zaczyna, jak się ładnie kończy. Deep Purple o poranku. Za chwilę skrót wiadomości, ale jeszcze tu się słuchaczowi przypomniało jedno wyjaśnienie słowa. Otóż tajemnica Arkadiusza to sekretarka. Chwilę mi zajęło, ale mam. 6:30 teraz. Czas na skrót wiadomości. Romuald Wójcik. Andrzej Duda zakończył wizytę w Meksyku. Wczoraj prezydent otworzył polskie przedstawicielstwo handlowe w mieście Meksyk i wygłosił przemówienie podczas uroczystej sesji Senatu. Otwierając biuro Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Centrum Finansowym Torre Major, prezydent mówił, że ma ono służyć Meksykanom informacjami o Polsce oraz wspierać działania polskich firm na rynku meksykańskim. To jest element realizacji wielkiego planu ekspansji gospodarczej polskiej na całym świecie. Prezydent w przemówieniu wygłoszonym podczas specjalnej sesji Senatu podkreślił, że Polska reprezentuje wizję świata opartego na bezpieczeństwie i współpracy, a nie na dyktacie siły i podziale stref wpływów. Prezydent sprzeciwił się także podziałom w Europie. Kto dzieli Europę, ten osłabia Europę. Kto dzieli świat zachodu, ten go osłabia. Andrzej Duda dodał, że Polskę i Meksyk łączy nie tylko przywiązanie do wolności i niepodległości, ale również do rodziny i tradycji. Z miasta Meksyk, Marek Wałkuski, Polskie Radio. W londyńskiej ambasadzie odbyła się uroczystość na cześć podpułkownika Zbigniewa Makowieckiego, ostatniego żyjącego kawalerzysty walczącego w kampanii wrześniowej. Ja jestem jedynym już, który przeżył 100 lat. Niczym się specjalnie nie wyróżnił, ale za mną stoi pochód tych ludzi, którzy od wojny służyli wspaniale Polsce. Zbigniew Makowiecki podczas kampanii wrześniowej brał m.in. udział w bitwie pod Kockiem. W 1947 roku przybył na Wyspy Brytyjskie. Grunty pod górną stację kolejki na Kasprowy Wierch trafią do Skarbu Państwa. Dotychczas należały do PKP. Porozumienie w tej sprawie ma zostać podpisane w Zakopanem. Oznacza to, że prywatny właściciel polskich kolei linowych będzie musiał porozumieć się z przedstawicielami Skarbu Państwa, by dzierżawić grunty. To był skrót wiadomości. Kolejny serwis Trójki o 7:00. Przed nami pochmurny dzień będzie, padał deszcz, najwięcej opadów w centrum, na Opolszczyźnie i na Dolnym Śląsku, na Podkarpaciu możliwe także burza, w górach śnieg i deszcz ze śniegiem. Miejscami na północy, a także na krańcach południowo-wschodnich możliwe rozpogodzenia. Wiatr słaby i umiarkowany, w górach porywisty, nawet temperatura dziwna, bo od 7 stopni w Warszawie, Łodzi, Katowicach i Opolu, 9 w Trójmieście, Toruniu i Grudziądzu, 11 w Olsztynie i Elblągu i od razu 19 w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty? Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak! Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Ostatni dzień czyszczenia magazynu w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo Intel Core i5, grafika 2 giga, podświetlana klawiatura za jedyne 2499. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jeśli chodzi o głosowanie na top wszechczasów, to pani Ania napisała, że 33 głosy to wcale nie tak dużo, bo jest sporo utworów do głosowania, a 2 maja to mam zamiar słuchać sobie w pracy. O, polecamy państwu. 2 maja od 9 Polski top wszechczasów. Można na Hej głosować na przykład. Tego nagrania chyba nie ma w zestawieniu, ale na pewno znajdą państwo jakieś inne tego zespołu. A jeśli chodzi o gen przedsiębiorczości, to o nim porozmawiamy za chwilkę. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast ruch? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać. szwach butów wnosisz mi do domu brud. Czemu bukiet malkontencji ściskasz w dłoni zamiast? Historię i Hej. Policzyłem szybciutko w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Mamy 10 utworów grupy Hej. Bardzo proszę korzystać. Głosujemy do piątku, do południa. W tej chwili za 22,5 minuty będzie siódma, a dziś mamy Dzień Przedsiębiorczości. Zapraszamy do Trójki. Kilkanaście tysięcy firm w całej Polsce przyjmie uczniów szkół ponadgimnazjalnych na jednodniowe praktyki. Młodzi ludzie będą dziś mieli okazję skonfrontowania wyobrażenia o danej pracy z rzeczywistością. Przedsiębiorczość to także przedmiot w szkole. Nic dziwnego, bo we współczesnym świecie dobrze jest być przedsiębiorczym. Ale czy ta modna przedsiębiorczość to cecha wrodzona, czy raczej nabyta umiejętność? Myślę, że to nie jest taka cecha, z którą się człowiek rodzi. Po prostu zdobywa w trakcie doświadczenia. Na pewno są osoby, które w naturalny sposób są niejako predestynowane do tego, żeby robić biznesy, wymyślać. Psycholog biznesu Andrzej Tucholski, Uniwersytet SWPS. Wierzę jednak, że można to wyrobić w każdym człowieku. Są panie przedsiębiorcze? Chyba tak. Radzimy sobie dobrze w życiu. Zawodowo czy prywatnie? W każdym aspekcie. A jak trenować przedsiębiorczość? Zależy, z czym mamy problem. Bartosz Majewski, Szkoła Główna Handlowa. To nie jest tak, że to nawet osoba nieprzedsiębiorcza ma deficyt wszystkich cech, tylko pewne elementy. Jeżeli to jest jakiś problem z wiarą we własne siły, z jakimś takim optymizmem, dostrzeganie sukcesów mniejszych w swojej działalności może z czasem samoocenę zwiększyć. Jakieś elementy dotyczące otwartości podejmowania inicjatywy, no to też jest kwestia uświadomienia sobie, że to jest pewien problem i później ćwiczenia w różnych sytuacjach codziennych. Dobrym pomysłem, jeśli chodzi o dzieci, jest chwalenie dziecka za pracowitość albo kreatywność, a nie za talenty. Dziecko, które jest chwalone, o, ale jesteś utalentowany, to jest dziecko, które nie dostaje żadnej inspiracji, że może się rozwijać, że ma na to wpływ. Za to dziecko, które chwalimy, o, wykazałeś się kreatywnością, widać, że włożyłeś w to pracę, to będzie z tego potem dorosły, który jest nauczony, że jego wysiłek ma skutek, czyli to jest dosłownie definicja przedsiębiorczości. Ja jestem bardzo przedsiębiorczy. Jak to się przejawia? Mam firmę, wynajmuję apartamenty. Jesteś młodym człowiekiem. Możemy zdradzić, ile masz lat? 22. Studiuję w SGH. Wykształcenie pomaga, edukacja pomaga. Edukacja na pewno tak, ale myślę, że środowisko przede wszystkim ludzi, którzy mają pomysłów dużo. Przedsiębiorczość, czy też przedsiębiorca, kojarzy nam się z kimś, kto prowadzi własną firmę, jest jej właścicielem. Joanna Andrzejewska z Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości, organizatora Dnia Przedsiębiorczości. Natomiast my w Fundacji traktujemy przedsiębiorczość zdecydowanie bardziej szeroko, czyli jak pewien zestaw umiejętności, wiedzy i postaw, który jest niezbędny, można powiedzieć, do funkcjonowania w obecnym świecie. A więc przede wszystkim aktywność, kreatywność, można powiedzieć, i zdolność, a również wola kierowania swoim życiem, swoimi wyborami, no ale również planowania działań i wdrażania ich potem w życie. Jak dostrzec u dziecka, że ono ma to coś, tę żyłkę do interesów? Jest taka żartobliwa wypowiedź Billa Gatesa, że on najchętniej zatrudniałby tylko ludzi leniwych, bo zawsze znajdą rozwiązanie, jak zrobić coś super szybko i super dobrze, bo im się nie chce. Ja bym zwrócił uwagę na to właśnie, w jaki sposób dziecko próbuje być sprytne, w jaki sposób próbuje szybciej posprzątać zabawki, by móc się dłużej bawić, tego typu rzeczy. To jest dosyć często postrzegane obiektywnie jako wada, ale warto zwrócić uwagę, jak robi to szybko. Jeśli się wykazuje przy tym kreatywnością, właśnie przedsiębiorczością, umie ekonomicznie podejść do swojego czasu, no to możliwe, że mamy tutaj żyłkę późniejszego biznesowego geniusza. W którym momencie kończy się przedsiębiorczość, a zaczyna cwaniactwo? Myśląc o przedsiębiorczości, zawsze podkreślamy, że to jest nie tylko zaspokajanie swoich potrzeb, ale zaspokajanie potrzeb innych osób. Jeżeli tego komponentu zabraknie, no to tutaj może oznaczać, że ta granica cienka została przekroczona. Natomiast jeżeli w swoich zachowaniach nawet wychodzę od potrzeb innych osób, bo ich zaspokojenie pozwala mi być może uzyskać jakieś dochody i z czasem lepiej zaspokajać moje potrzeby i są te wszystkie aspekty etyczne zachowane, no to tutaj takiego ryzyka, że przekroczymy tę granicę cwaniactwa, nie widziałbym. Magdalena Karczewska pytała o gen, o zmysł, o smykałkę. A czy państwo znają być może takie przedsiębiorcze osoby, które te cechy ukazywały już w bardzo młodym wieku? 2, 2 i 7 trójek, być może państwo to takie osoby bardzo przedsiębiorcze. Ktoś napisał szybko, nie mam tego genu, umiem tylko dobrze pracować, ale to dziś niewiele warte. Oj, chyba tak też nie powinniśmy myśleć. I'm going back again. Flying solo. Taking my chances, time and time again, goodbye to you, my old friend, 'cause I'm ready to go, this feeling won't stop, hitting the road, it's all that I've got, it's automatic, foot to the floor, I can't take anymore, running from the life, I try to taking the easy way out over and over again. Open road, when I'm coming home. I'm free to live, I'm free to roam. 'Cause I'm ready to go, this feeling won't stop. Hitting the road, it's all that I've got. It's napisała, ta dynamiczna piosenka bardzo pasuje do ludzi przedsiębiorczych. Dobrego, dynamicznego dnia. Dziękujemy. To Amy MacDonald. Jeśli chodzi o przedsiębiorcze osoby... Ja myślę, że mój wnuk będzie bardzo przedsiębiorczy. W wieku 7 lat na wycieczce sprzedawał swoje śniadanie, kanapki dzieciom, które nie miały. 2, 2 i 7 trójek. Pięknie. Można i tak, prawda? Ja rozdawałem. Rozdawał pan? Tak, rozdawałem. Powiedzieć, co z tym genem u pana? Tak, poproszę. To może poza anteną. Dzień dobry. Dzień dobry, Sylwester z Białegostoku. Chwaliliście się któregoś razu, że będzie koncert YouTube w Trójce i żadnych szczegółów, nic nie mówicie. Wie pan, no wtedy tak troszkę mówiliśmy, że to był tylko sen. No tak, że się śniło koledze Krystianowi, że ten koncert i że w Trójce i że YouTube, no tak nie za zbytnio, no. Może na pocieszenie chociaż Filip Jaśnar by coś zagrał z YouTube. Umie pan coś? Dobrze. Mam dziwne wrażenie, że to to. To? Tak, to i też w D-dur. W D-dur? Jak się dostosowali ładnie, to YouTube. In your side, I'll wait for you. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you, with or without you. Without you. Through the storm we reach the shore. You gave it all, but I want more. And I'm waiting for you. With or without you. Without you. ładnie, ładnie zagrali. Pan ładnie zagrał i YouTube bardzo ładnie zagrało. 2-2 i 7 trójek. To mówi pan, że pan te kanapki rozdawał. Tak, rozdawałem. No to proszę posłuchać. Chciałam teraz opowiedzieć o synu mojego szefa. Marku, bardzo serdecznie pozdrawiam. Otóż on jest na tyle przedsiębiorczy, że zabiera powerbanka do szkoły i sprzedaje prąd swoim kolegom, bo ładują telefon. Można. Szacun, szacun. Można. Będzie od kogo pieniądze pożyczać. Można. Nie mówmy hop, bo zaraz ktoś będzie chciał oakcyzować ten prąd sprzedawany. Nic nie mówiłem. Dzień dobry. Jest takie powiedzenie, które prześladuje mnie, że robota lubi głupiego. Nie ukrywam, że ono mnie obciąża, ponieważ już jestem człowiekiem, który dosyć mocno się w pracę angażuje i chciałbym usłyszeć, żeby ktoś temu zaprzeczył, że to nieprawda. No to kto, pan czy ja zaprzeczamy? Ja na pewno nie zaprzeczę. A ja zaprzeczę, proszę pana. Zaprzeczam. Za 8 minut 7. Urywki z kalendarza. No to oficjalnie Filip Jaślar, pierwsze skrzypce grupy Mozarta. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. 26 kwietnia imieniny obchodzą Artemon, Klarencjusz, Klet, Lucydiusz, Paschazy i Spycimir. Wszystkiego najlepszego. No i to niestety jest koniec ciekawych wydarzeń 26 kwietnia. Mogę odnotować, że dziś Tanzania obchodzi święto Unii, no ale... Reagując na tę posuchę atrakcyjnych świąt i rocznic, postanowiłem nieco wcześniej obejść dzień pracownika kancelarii podatkowej. Nie czekajmy do 11 maja. Pracownicy kancelarii podatkowych potrzebują naszego wsparcia dobrym słowem dziś, w środku najgorętszego okresu rozliczeń podatkowych. Państwo, w większości panie, nie dosypiają nocami ślęcząc nad słupkami, odliczeniami. Drodzy pracownicy kancelarii podatkowych, składam cześć waszej pracy. Do życzeń dołączam kilka matematycznie precyzyjnych nut Bacha. Jak państwo doskonale wiedzą, tylko dwie rzeczy na świecie są absolutnie pewne. Śmierć i konieczność płacenia podatków. I jest to wielowiekowa tradycja. W zamierzchłych czasach feudalnych, kiedy kwitł proceder wyzyskiwania biednych chłopów, każdego roku zabierano im dziesiątą część ich zbiorów jako podatek, tak zwaną dziesięcinę. Biedni chłopi. Na szczęście te czasy już minęły. Dziś oddajemy znacznie więcej, ale już nie jako wyzyskiwani chłopi, tylko świadomi obywatele. Świadomi kar i domiarów. Przygotowałem dla państwa interesujący przykład. Potraktujmy tę frazę Mozarta jako sumę na naszej umowie o dzieło. Zarobiliśmy i brzmi ona tak. Po odprowadzeniu zaliczki na poczet podatku dochodowego brzmi nieco skromniej. Z naszymi pieniędzmi idziemy do sklepu, jedziemy na stację benzynową. Naszą frazę nadgryzają VAT i akcyza. Aż wreszcie nadchodzi upragniona wiosna, czas rozliczania PIT-ów. Z kwiecistej frazy zostaje mniej więcej to. Reasumując, jeśli nasz roczny dochód to na przykład symfonia Beethovena, po opłaceniu podatków zostaje nam: nie płać, kiedy odjadę, VAT-em będę przy tobie. Życzę państwu uśmiechu i proszę pamiętać, przyjemniej jest dawać niż brać. I tego się trzymajmy. I tej wersji oczywiście będziemy się trzymać. Filip Jaślar, bardzo panu dziękujemy, panie. Dziękuję. Redaktorze, pięknie. Wszystkiego dobrego i pozdrawiamy wszystkie osoby, które będą 2 maja przyjmowały. O, czy jeszcze 2 maja można? Można, tak, bo 31 jest w niedzielę, więc przesunięte na 2 maja. Miłego, długiego weekendu.